ya kotanga mabemi ni tata ero konini ngana fungisi kolombela ngazo kabiza vie soki nyongo na kofuta nako era sepo bato mama kaibona na kokufana zobai oyebanga mama na kalibela e tona yemisi yo Mama, yo caca.